lakierowany za 149 zł, a róża na pniu za jedyne 31,99. W Brico-Marché jak zawsze najtaniej. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, środa, 24 maja, jest 15. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Bezpłatne autostrady oraz leki dla seniorów i dzieci. Rozpoczęły się prace nad pomysłami ogłoszonymi podczas konwencji programowej PiS. Śmiertelny wypadek w elektrociepłowni Tychyń, żyje 48-letni mężczyzna. Nie ma sygnałów o trudnościach po przywróceniu kontroli na granicach ze Słowacją. Rząd przystąpił do realizacji zapowiedzi ogłoszonych podczas konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości. Poinformował o tym dziś na konferencji prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński. Chodzi o zniesienie opłat za autostrady, podwyższenie świadczenia 500+ do 800 zł oraz wprowadzenie programu bezpłatnych leków dla seniorów, dzieci i młodzieży. Aneta Pawłowska-Krać. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński poinformował, że rząd przystąpił już do realizacji złożonych podczas konwencji obietnic. Trwają już prace dotyczące leków, tak żeby jeszcze przed zakończeniem kadencji przynajmniej w wielkiej części te sprawy zostały już uchwalone i wprowadzone w życie. Jarosław Kaczyński zaznaczył też, że ustawa dotycząca wprowadzenia 800+ od 1 stycznia także jest przygotowywana. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział, że projekt ustawy w sprawie zaniechania poboru opłat na autostradach zarządzanych przez państwo został już przygotowany przez jego resort i przyjęty przez rząd, teraz jest w Sejmie. Mam nadzieję, że zostanie on na tym posiedzeniu Sejmu przyjęty. Projekt przewiduje, że przejazdy na autostradach A4 i A2 na wybranych odcinkach będą od lipca darmowe dla samochodów osobowych. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. W Sejmie trwa pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Dzięki niej uczniowie czwartych klas podstawówek otrzymają laptopy. Ustawa ma wyrównywać szanse uczniów i zapobiec wykluczeniu cyfrowemu, mówi przewodnicząca Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Mirosława Stachowiak-Różecka z Prawa i Sprawiedliwości. Każdy uczeń, a także nauczyciel uzyska dostęp do innowacyjnych sposobów nauczania i uczenia się bez względu na bariery materialne. Pierwsze laptopy mają trafić do uczniów od września. 48-letni mężczyzna zginął w wypadku, do którego doszło w elektrociepłowni Tych. Do tragedii doszło podczas serwisowania jednej z maszyn. Na miejsce natychmiast wezwano ratowników. Lądował także śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Jednak życia poszkodowanego nie udało się uratować. Na miejscu pracuje policyjna grupa dochodzeniowo-śledcza oraz prokurator. Trwa ustalanie dokładnych okoliczności śmierci mężczyzny. Słowacja przywróciła dziś możliwość prowadzenia kontroli na granicach lądowych z Polską, Austrią, Czechami i Węgrami, a także w portach lotniczych. Decyzja będzie obowiązywać do 8 czerwca. Jak podają słowackie media, na przejściach granicznych nie dochodzi na razie do żadnych utrudnień. Polsko-słowacką granicę można od dziś przekraczać tylko w wyznaczonych punktach. Jest to 18 drogowych i 3 kolejowe przejścia graniczne. Przekraczanie granicy w innych punktach jest dozwolone tylko w przypadku służb ratowniczych i osób pracujących na polach lub w lasach w promieniu 5 kilometrów od granicy. Dowódca słowackiej policji Stefan Hamran przekazał, że kontrole będą podejmowane na polecenie sztabu operacyjnego. Ten ma wydawać decyzję na podstawie oceny aktualnej sytuacji. Szef policji zapowiedział, że kontrole będą odczuwalne w minimalnym stopniu. Słowackie władze zdecydowały o przywróceniu kontroli granicznych, między innymi w związku z rozpoczynającą się w poniedziałek konferencją GLOBSEC i wizytą prezydenta Francji. MSW uzasadniło kontrolę również odbywającym się na początku czerwca zlotem klubu motocyklowego Hells Angels. Wojciech Stopa, Polskie Radio. Kiedy znów zakwitną białe bzy, czy całuje twoją dłoń madam? Piosenki z tekstami Mariana Chemara w nowych aranżacjach będzie można usłyszeć podczas koncertu Polskiego Radia z cyklu To, co najpiękniejsze. Wydarzenie poprowadzą i zaśpiewają Krzysztof Kwiatkowski i Katarzyna Pakosińska. Mamy tutaj piosenkę Perełkę, czyli Babcia przy radiu. Tutaj kluczowy jest tekst i tempo. Te dwie rzeczy trzeba ze sobą pożenić. No i to musi być rzeczywiście perfekcyjnie wykonane. Bowiem jeżeli nie, no to rzeczywiście troszeczkę komunikat wtedy nie dotrze. Będziemy się starali. Wyskakuje jedna fraza i tak naprawdę już musisz czekać całą zwrotkę, bo nie jesteś w stanie w tym momencie wejść na kolejny wers. Klejcie. Więc już trzeba, jeżeli państwo coś takiego usłyszą, to proszę po prostu trzymać kciuki. Orkiestra dociągnie muzycznie, a my znowu wejdziemy. Koncert o 19:00 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie, transmisja w radiowej jedynce, a streaming dostępny na stronie www.polskieradio.pl. Honorowy patronat nad koncertem objęła Rada Mediów Narodowych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mamy trochę chmur nad Polską, ale miejsc, w których te chmury nam dokuczają, jest stosunkowo niewiele. Trochę na Pomorzu, trochę w centralnej części Polski, no i na południu, południowym wschodzie właściwie. Tam o tyle gorzej, że tam grzmi, proszę Państwa, i błyska się. Te rejony, gdzie właśnie grzmi i błyska, to jest Nisko, Tarnobrzeg, Ostrowiec Świętokrzyski, tutaj w tych okolicach. No i jeszcze idąc dalej za tą linią tego frontu, trochę chmur w Bieszczadach mamy i tam też może zagrzmieć i popadać. Generalnie po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane z przelotnymi opadami deszczu, a na wschodzie także burzami. Lokalnie mogą być to burze z gradem. Temperatura od 20 do 25 stopni na wschodzie, w rejonach podgórskich oraz na pozostałym obszarze od 13 do 19. Wiatr słaby, w czasie burz porywisty. Trójka. Program trzeci. Michał Jakubik za konsoletą, Paweł Turski za szybą jako wydawca, Marek Okrasiński przy naszym redakcyjnym telefonie, 2 2 7 3. Zapraszam Państwa do kontaktu w każdej sprawie. Przed mikrofonem Witold Lazar. I w tym składzie będziemy dla Państwa do 19:00. Choćbyśmy już nami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń w oczy. Twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było jakby róża przez otwarte padła okno. Uśmiechnięci, półobjęci, próbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie jak nie trochę czystej wody. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń w oczy. Pół minuty po godzinie 15:00. W kalendarzu dziś 24 dzień maja. Imieniny obchodzą Joanna, Zuzanna, Dawid, Franciszek, Jan, Ludwik, Maria, Milena, Wincenty i Dagmara. Najlepsze potrójne życzenia dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dzisiaj Dzień Cyrylicy, Europejski Dzień Parków Wodnych, Europejski Dzień Parków Narodowych, Święto Wojsk Specjalnych, Dzień Braci i Dzień Ślimaka. Wczoraj był dzień żółwia, no jakiś taki wolny ten tydzień, przyznają Państwo. No to jeszcze szybciutko w takim razie mądrość ludowo-pogodowa na dziś, gdy w Zuzannę burze, jesienią pełne podwórze. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Dziś w Trójce do 19 między innymi. Coraz większej liczbie gmin wprowadzane są zakazy korzystania z placów zabaw i boisk po pewnej godzinie. Co się komu nie podoba, o tym po 16. Warszawa pochwaliła się nowym schematem komunikacji szynowej. Problem w tym, że są na nim trasy, które powstaną dopiero za kilka lat. Powiemy też, czego na schemacie nie ma, a w rzeczywistości jest. Temat pojawi się po godzinie 17. Ruszył Orlen Wyścig Narodów. Dziś pierwszy etap na Węgrzech. Opowiemy, co się na nim działo, no i oczywiście, kto wygrał. Nasz człowiek jest na miejscu. Połączymy się z nim przed godziną 18. W polityce też się dzieje i w tej krajowej obraduje Sejm i międzynarodowej. Prezydent Duda jest w Wielkiej Brytanii. I o tym opowiemy Państwu już za chwilę. This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band bought that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just why? Hey, hey, hey, oh! Come on, come on, come on. Uptown Funk to Mark Ronson i Bruno Mars w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki, kwadrans po godzinie 15. Proszę Państwa, prezydent Andrzej Duda jest od wczoraj w stolicy Wielkiej Brytanii. Odbudowa Ukrainy po zakończeniu wojny oraz kwestie dotyczące przyciągania inwestorów do Polski to są najważniejsze zagadnienia, jakie porusza w Londynie prezydent Andrzej Duda. Drugi dzień od wczesnego popołudnia prezydent przeznacza na rozmowy ekonomiczne z liderami świata biznesu i polityki. Relacja Agnieszki Drążkiewicz. Większość dzisiejszej agendy prezydenckiego kalendarza skupia się wokół spotkań i kuluarowych rozmów na forum Wall Street Journal Council of Leaders. Duże wydarzenie, które jest organizowane raz na pół roku w Stanach Zjednoczonych i w Londynie. To ponad 100-120 najbardziej zainteresowanych także inwestowaniem biznesmenów z całego świata. Pan prezydent będzie zachęcał do inwestowania w Polsce. Mówił przed spotkaniem szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej minister Marcin Przydacz. Ważną kwestią dzisiejszych rozmów będzie też sprawa odbudowy Ukrainy po zakończeniu wojny. Niedawno przywódcy G7 zdecydowali, że odbudowa będzie realizowana ze specjalnego funduszu. Polska pochwala tę inicjatywę i liczy na spory udział krajowych firm w przyszłych globalnych kontraktach. Pierwszy dzień roboczej wizyty prezydenta na Wyspach Brytyjskich zdominowały z kolei sprawy bezpieczeństwa. Andrzej Duda został zaproszony na organizowaną po raz pierwszy London Defence Conference. Prezydent mówił o zmianach, jakie zaszły w Europie po wybuchu wojny na Ukrainie i o agresywnej polityce Kremla. Expansion, that is exactly the priority of the Russian policy. Ekspansja jest priorytetem rosyjskiej polityki. Próba podporządkowania sobie innych za pomocą szantażu, podboju siły i terroru. Kreml jest gotów dążyć do tego celu bez względu na koszty. Ważnym aspektem poruszonym przez prezydenta Andrzeja Dudę była też sprawa zbliżającego się szczytu NATO w Wilnie. Przywódca Polski zwrócił uwagę na konieczność dalszego wzmacniania wschodniej flanki sojuszu i na oczekiwania, jakie nasz kraj ma wobec lipcowej narady sojuszników. Prezydent wymienił 4 priorytety. Wśród nich zwiększenie sił odpowiedzi NATO z 40 do 300 tysięcy żołnierzy, rozmieszczenie w Polsce wielonarodowego komponentu sił lądowych, a także motywowanie sojuszników do zwiększania nakładów na obronność. Musimy pamiętać, że siły NATO to nie tylko wojska amerykańskie, to powinien być potencjał wniesiony przez każdego z sojuszników. Jeśli chcemy, żeby artykuł 5 dawał żelazne gwarancje bezpieczeństwa, to należy ściśle przestrzegać postanowień artykułu 3, a ten artykuł mówi, że każdy członek NATO musi indywidualnie utrzymywać i rozwijać swoje zdolności do odparcia zbrojnego ataku. Spotkanie przywódców Paktu Północnoatlantyckiego zaplanowano na pierwszą połowę lipca w Wilnie. Do tego czasu prezydent Andrzej Duda będzie kontynuował dyplomatyczną ofensywę. Weźmie udział m.in. w zaplanowanym na początek czerwca spotkaniu liderów państw tworzących grupę B9. Czyli tak zwanej bukareszteńskiej dziewiątki. Przywódcy państw tego formatu spotkają się na całodniowych obradach 6 czerwca w Bratysławie. To była relacja Agnieszki Drążkiewicz. Forever, we'll never feel that anymore. Candles in the Sun, to był Wizard. Zapraszamy do trójki, 21 minut po godzinie 15. Proszę Państwa, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński poinformował, że rząd przystąpił do realizacji zapowiedzi ogłoszonych podczas konwencji programowej PiS. Dotyczą one, przypomnijmy, zniesienia opłat za autostrady, podwyższenia świadczenia 500+ do 800 zł oraz wprowadzenia programów bezpłatnych leków dla seniorów, dzieci i młodzieży. Na konferencji poświęconej tej sprawie była Aneta Pawłowska-Kać. Konwencja, nazywana też ulem programowym Prawa i Sprawiedliwości, zakończyła się 10 dni temu. Tam padły zapowiedzi, których realizację, jak powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, rząd już rozpoczął. Trwają już prace dotyczące leków, tak żeby jeszcze przed zakończeniem kadencji przynajmniej w wielkiej części te sprawy zostały już uchwalone i wprowadzone w życie, ale także prace nad tym, żeby ustawa 800+, oczywiście w realistycznym terminie związanym z obecną sytuacją budżetową, była 1 stycznia też już ustawą, która od razu będzie mogła działać. To znaczy, żebyśmy ją uchwalili jeszcze w tej kadencji. Natomiast minister infrastruktury Andrzej Adamczyk przekazał, jaki jest stan prac dotyczących wprowadzenia bezpłatnych przejazdów na autostradach zarządzanych przez państwo. Minister powiedział, że na polecenie prezesa Rady Ministrów jego resort przygotował już projekt ustawy i przekazał do dalszego procedowania. Projekt ustawy został przekazany do KPRM-u przez Ministerstwo Infrastruktury wiodące w przygotowaniu tego projektu ustawy. Na posiedzeniu rządu w ubiegły wtorek projekt ustawy został przyjęty przez rząd, przekazany do Sejmu. Tam został nadany numer druku. Projekt ustawy ma przyjęty już tryb legislacyjny. Mam nadzieję, że na tym posiedzeniu Sejmu sprawy wartko się potoczą związane z procedowaniem tego projektu. I zostanie on na tym posiedzeniu Sejmu przyjęty. Mam nadzieję i mamy wszyscy nadzieję, że Senat zajmie się szybko tym projektem. Nie będzie zwlekał, bo przecież na ustawą przyjętą przez Sejm, bo przecież Polacy na te decyzje czekają. Czekają niecierpliwie i czekają z nadzieją. Projekt dotyczy bezpłatnych przejazdów autostradami A4 i A2 na wybranych odcinkach. To była relacja Anety Pawłowskiej-Krać. Dziękujemy bardzo.

a więc ci seniorzy, którzy swoje świadczenia mają w wysokości 4438 zł, to będzie ta górna linia odcięcia, że najmniejsza 14 emerytura wtedy będzie wynosiła 50 zł. Według szacunków 14 otrzyma 8 300 000 seniorów. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek odznaczona medalem za zasługi dla narodu ukraińskiego. Wyróżnienie wręczył jej przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefańczuk. Przewodniczący ukraińskiego parlamentu rozpoczął dziś dwudniową wizytę w Polsce. Przed południem spotkał się właśnie z marszałek Witek, a jutro wystąpi w Sejmie. Do najbliższego wtorku nie będzie decyzji w sprawie przekazania 100 milionów euro 5 krajom, w tym Polsce, za straty rolników związane z nadmiernym importem z Ukrainy. 30 maja tę sprawę omówią na spotkaniu w Brukseli ministrowie rolnictwa unijnych krajów. Komisarz Janusz Wojciechowski powiedział Polskiemu Radiu, że będzie przekonywał 13 państw, które niedawno w liście do komisji zakwestionowały pomoc do poparcia tej propozycji. Do 10 lat więzienia grozi mieszkańcowi gminy Nurzec Stacja, który ranił nożem policjanta. 56-latek zaatakował funkcjonariusza podczas interwencji domowej, mówi sierżant Agnieszka Ulman z zespołu prasowego Podlaskiej Policji. Kiedy mundurowi weszli do środka, mężczyzna trzymał w ręku nóż i groził funkcjonariuszom pozbawieniem życia. W momencie obezwładniania 56-latka, jeden z interweniujących funkcjonariuszy został ugodzony w rękę nożem. Ranny policjant trafił do szpitala. Na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Okazało się, że napastnik był pijany. Decyzją sądu 56-latek trafił na 3 miesiące do aresztu. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 16:00. Sponsorem audycji jest Orlen. Sport w Trójce, Mateusz Warianka. Dzień dobry i zapraszam. Zaczynamy od kolarstwa, bo za nami pierwszy etap Orlen Wyścig Narodów. Na mecie pierwszy zameldował się Duńczyk Nikolaj Mengel. Z nami jest Kuba Niziński, który z bliska przygląda się rywalizacji. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Znasz więcej niż Duńczyk. Tak, znasz więcej szczegółów, więc powiedz, jak przebiegał ten pierwszy etap. No tak, biorąc kolarstwo pod uwagę, to nieraz mówią menadżerowie, że warto uciekać i dzisiaj to stało się faktem, bo ucieczka poszła właściwie już chyba na 10 kilometrze. Trzech śmiałków popędziło do przodu Duńczyk, reprezentant Stanów Zjednoczonych i nasz Michał Żelazowski z reprezentacji Polski. Mieli nawet w pewnym momencie 9 minut przewagi, bardzo dużo. Peleton za nimi niby kontrolował sytuację, ale gdzieś chyba przysnął i ostatecznie ta trójka dojechała do mety, a właściwie wcześniej dojechał Nikolaj Mengel, który zaatakował na 2 kilometry przed metą. Za nim pojechał Michał Żelazowski z Kesslerem, ale nie zdołali utrzymać koła Duńczyka, więc Duńczyk Mengel wygrywa pierwszy etap Orlen Wyścigu Narodów, ale Michał Żelazowski na samej końcówce wyprzedził Amerykanina i zajął drugie miejsce, a więc jest wiceliderem klasyfikacji generalnej tego wyścigu. Ma 35 sekund straty do Duńczyka. Jutro etap numer 2, 152 kilometry, no i jutro góry. Przypomnę, że pojutrze Słowacja, a dwa ostatnie etapy odbędą się na polskich drogach. Tyle. Kuba Niziński, który z bliska przygląda się kolarzom. Dziękujemy bardzo. Teraz tenis i nie najlepsze wieści ze Strasburga. Magda Linet odpadła w 1/8 finału turnieju tenisowego WTA. Rozstawiona z jedynką Polka niespodziewanie przegrała 3-6 i 2-6 z Rosjanką Anastazją Pawlyuczenkową. Teraz Linet uda się do Paryża, a tam wkrótce wielkoszlemowy turniej French Open. W dobrym nastroju może być za to inny polski tenisista Jan Zieliński, który razem z Bonakijczykiem Ugonysem wygrali prestiżowy turniej deblowy ATP w Rzymie. Polak po zwycięstwie przyznał, że dla niego to szczególny triumf. Wielki sukces po ostatnich kilku porażkach w Australian Open na pewno bardzo nas to cieszy. Jesteśmy dumni z tego, co mogliśmy tam osiągnąć i no, nie możemy się doczekać na żadnych startów. Jak patrzymy na historię wielu zawodników, wielu par deblowych, bardzo dużo osób ma malutki kryzys, ponieważ ciężko udźwignąć psychicznie po prostu i oczekiwania i wszystko inne. Wygrana w Rzymie to dla Zielińskiego drugi tytuł mistrzowski w turniejach ATP, na pierwszy na poziomie rangi 1000. I na koniec jeszcze piłka nożna, raport z Ekstraklasy. Lech Poznań zabezpiecza kadrę na przyszły sezon. Klub poinformował o przedłużeniu kontraktów z napastnikiem Filipem Szymczakiem i obrońcą Barym Douglasem. Największą niespodzianką, tą miłą dla kibiców, jest umowa dla Filipa Dagerstola. Obrońca w Lechu przebywał na wypożyczeniu, a teraz ekipa z Wielkopolski poinformowała, że Szwed zostanie w klubie. Umowę oficjalnie podpisze 1 lipca. Na razie nie wiadomo na jak długo podpisał kontrakt. Kolejusz kompletuje kadrę na przyszły sezon. W trwającym prawdopodobnie zajmie 3 miejsce w lidze i ponownie zagra w europejskich pucharach. Władze Lecha chciałyby także powalczyć o Mistrzostwo Polski. Sponsorem audycji był Orlen. Dziś po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, a na wschodzie także z burzami. Lokalnie grad. Temperatura na wschodzie od 20-25 stopni, w rejonach podgórskich oraz na pozostałym obszarze od 13 do 19. Wiatr słaby, tylko w czasie burz porywisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do Trójki za 22 minuty 16. Zatrzymałem czas. Rosną tu owoce zakazane. Jak mam ich nie zerwać, gdy poznałem smak? Bądź to diabelski młyn, ale nic mnie nie kręci jak ty. Zgibmy na chwilę, niech świat sobie schodzi na psy. Zmienimy orbitę, nikomu nie stanie się nic. Za wysoko, ciągle za daleko, ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko, ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Ciebie nie pamiętam żadnej snu. Po wspólnej nocy zawsze zadnia się wam. Łagodzisz we mnie poniedziałków trud. Bo ty pomagasz mi na co dzień zmagać się z tym. W ostatniej chwili zdania znajdujesz rym. Czarujesz uśmiech, kiedy mój dzień był zły. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko, ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko, ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Tytuł tego nagrania Za daleko to był Mrozu. Zapraszamy do Trójki. 19 minut dzieli nas od godziny 16. Proszę Państwa, w Warszawie trwa dwudniowa konferencja Defense 24 Day. To jest jedno z największych i najważniejszych wydarzeń w Europie poświęcone obronności. Wydarzeniu przygląda się Przemek Lis. W tym roku głównym tematem debat jest konflikt na Ukrainie. Nie brakuje jednak odniesień do Polski oraz do rozwoju naszych sił zbrojnych. Już podczas otwarcia konferencji wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak ogłosił rozpoczęcie realizacji programu Orka. Jeszcze w tym roku planujemy uruchomić postępowanie, którego celem będzie zakup okrętów podwodnych wraz z transferem niezbędnych technologii, które chcemy uzyskać w drodze zamówienia offsetowego. Niebawem ogłosimy więcej szczegółów w sprawie liczby okrętów, a także ich wyposażenia oraz kompetencji, które chcemy pozyskać dla polskiego przemysłu stoczniowego i ośrodków naukowo-badawczych. Choć Bałtyk to dosyć mały i płytki akwen, to Polska potrzebuje silnej floty, uważa dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych. Jak zaznaczył generał Wiesław Kukuła, w tym momencie Bałtyk jest kluczowy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne Polski. Dlatego musimy mieć siłę, która będzie w stanie ochraniać infrastrukturę krytyczną. Tam są dla naszej energetyki kluczowe instalacje, więc z punktu widzenia wojskowego patrzymy na Bałtyk w sposób nieco bardziej holistyczny i poszukujemy tutaj rozwiązań, które zapewnią nam nie tylko prowadzenie również asymetrycznej walki w czasie wojny, ale również zabezpieczenie naszej krytycznej infrastruktury po to, aby nie osłabić bezpieczeństwa Polski, nie doprowadzić do warunków korzystnych do wybuchu wojny, więc Bałtyk jest krytyczny z punktu widzenia odstraszania. W trakcie pierwszego dnia konferencji dużo dyskutuje się też o tym, jak wojna na Ukrainie wpływa na rozwój współczesnych sił zbrojnych, również polskich. Tutaj niektórzy eksperci zauważają jednak, że ewentualna wojna nad Wisłą wyglądałaby zupełnie inaczej niż trwający konflikt nad Dnieprem i Dońcem. Chodzi o przestrzeń, mówi generał broni Jarosław Gromadziński. Wojna na Ukrainie w pierwszym etapie była bardzo duża, obszarowa. Była duża przestrzeń do manewru, ale głębokość. Chciałbym zwrócić uwagę na głębokość. Ukraina jest dużym krajem. A jeżeli teraz popatrzymy na nasz kraj od granicy do linii Wisły, my nie mamy głębokości. My musimy być szybsi. My musimy reagować wcześniej, my musimy się do tego przygotować. I pod tym kątem należałoby wykorzystać wnioski z Ukrainy do zastosowania w naszym kraju. Konferencji towarzyszy też spotkanie doradców do spraw bezpieczeństwa prezydentów krajów bukareszteńskiej dziewiątki. Rozmowy są poświęcone omówieniu stanowiska wschodniej flanki NATO przed szczytem sojuszu w Wilnie oraz przygotowaniom do szczytu prezydentów państw B9, który odbędzie się 6 czerwca w Bratysławie. Defense 24 Day. Jutro dzień drugi, a konferencji przysłuchuje się nasz reporter Przemysław Lis. Wait. Go The House to grupa The Cardigans. Zapraszamy do trójki. Za 14 minut godzina 16 trwa pierwszy dzień 76. posiedzenia Sejmu. Posłowie rozpoczęli m.in. pracę nad rządowym projektem ustawy, która ma ustanowić tak zwaną 14. emeryturę jako stałe świadczenie. Zajęli się też poselskim projektem ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek spotkała się z goszczącym w Polsce z dwudniową wizytą przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Rusłanem Stefańczukiem. Obrady śledzi Małgorzata Naukowicz. Zgodnie z rządowym projektem 14. emerytura ma być świadczeniem stałym. Będzie ona równa minimalnej emeryturze, która w tym roku wyniesie 1588 zł i 44 grosze. Do świadczenia w tej wysokości uprawnieni będą seniorzy, którzy pobierają świadczenie do 2900 zł brutto miesięcznie. I w ustawie przewidujemy, że świadczenie to będzie wypłacane każdego roku, co najmniej będzie wynosiło minimalną emeryturę, ale Rada Ministrów w rozporządzeniu będzie podejmowała decyzję, że może być to świadczenie ewentualnie wyższe. Jeżeli nastąpiłaby taka sytuacja w kraju, że należałoby te osoby, naszych drogich seniorów, wesprzeć. Mówiła, przedstawiając projekt, minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Zgodnie z ustawą rząd rozporządzeniem będzie decydował o tym, w jakim terminie czternastka zostanie wypłacona. W tym roku ma to nastąpić na przełomie sierpnia i września. Świadczenie otrzyma ponad 8 milionów osób. Posłowie przeprowadzili też pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Dzięki niej uczniowie klas czwartych szkół publicznych i niepublicznych otrzymają własne laptopy, a nauczyciele w szkołach publicznych bon na zakup laptopów. Projekt przedstawiła w Sejmie szefowa Komisji Edukacji, posłanka Prawa i Sprawiedliwości Mirosława Stachowiak-Różecka. Jak mówiła, wyposażenie uczniów i nauczycieli w laptopy ma służyć wyrównywaniu szans. Każdy uczeń, a także nauczyciel uzyska dostęp do innowacyjnych sposobów nauczania i uczenia się bez względu na bariery materialne. Ma także szansę zwiększyć zainteresowanie u uczniów naukami ścisłymi, technologią, inżynierią, matematyką. Nauczy na dobre korzystanie z komputera i posługiwanie się tym komputerem. Przed południem marszałek Sejmu Elżbieta Witek spotkała się z szefem Rady Najwyższej Ukrainy Rusłanem Stefańczukiem. Jak mówiła podczas briefingu prasowego, tematem rozmów było wsparcie walczącej z rosyjskim najeźdźcą Ukrainy. Wszyscy musimy wspierać Ukrainę militarnie, dyplomatycznie, humanitarnie i to robimy po to, żeby ta wojna jak najszybciej zakończyła się zwycięstwem Ukrainy, ponieważ wolna, niepodległa, bezpieczna Ukraina to jest także wolna, niepodległa i bezpieczna Polska i cała Europa. Marszałek Sejmu poinformowała też o konferencji, która odbędzie się w czerwcu tego roku i będzie dotyczyła uprowadzeń ukraińskich dzieci do Rosji. Szef Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefańczuk dziękował za te oraz inne inicjatywy podejmowane przez polski parlament. Mówił też, o czym rozmawiano. To pytania tej strasznej wojny i jak... To były też kwestie dotyczące tej strasznej wojny i tego, jak możemy razem ją wygrać. Rozmawialiśmy o straszliwych zbrodniach rosyjskich na Ukrainie. Dziękuję za decyzję Sejmu o uznaniu Rosji za państwo sponsora terroryzmu oraz za potępienie ludobójstwa na obszarze Ukrainy. Podnieśliśmy temat sprawiedliwości i utworzenia specjalnego trybunału do spraw rosyjskich zbrodni. Rusłan Stefańczuk wystąpi jutro na sali plenarnej Sejmu. A obradom Sejmu przyglądała się i przysłuchiwała Małgorzata Naukowicz. Za tysiąc swych ust poprzez ciebie.